الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله هو الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. سورة بقرة آیت نمبر 214 215 216 سورة بقرہ آیت نمبر 214 215 216 ندین مخ کی سبق کی اللہ پاک او فرمائل چې زما دا قانون دی چې څومره پیغمبران راغلي دي نو مخالفین سره د هغوی مقابله راغلې ده، مخالفت یې راغلې دی. ټول خلک حق منونکي نه وي، بعضې خلک د الله د وحدانیت مخالف، هغه مخالفین اهل حق ته تکلیف او ضرر رسوي. خو الله فرمایي زما دام قانون دی چې کامیابی هغه د حق وي، او څومره چې د الله د دین دشمنان وي، مخالفین وي، الله ناکامه کوي. کامیابی د مسلمانی، کامیابی د حق وي. الله وایي دا زما قانون دی. په دې آیاتونو کې اوس چې کوم موږ وایو الله پاک مسلمانانو ته دادګیرنه ورکوي چې اے مسلمانانو تاسو تکلیفونو او پریشانو ته خفه کیږئ مه، چې خلک تاسو پورې ټوقې او مسخرې کوي، تاسو ته په سپک نظر ګوري، تاسو ته تکلیف او نقصان در رسی، نو تاسو دې ته پریشانه کیږئ مه. دا مخکې قومونو سره هم شوي دي. حضرت خباب رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام صحابي دي. پیغمبر علیه السلام ته وفرمایل، یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ته موږ دپاره د الله د امداد دعا ولې نه کوې چې الله زموږ نصرت او امداد وفرمایي؟ دا تکلیفونه چې به ډېر شو، نو داسې درخواست یې وکړ. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل، ته د اوس نه ګبره وشوې، ویرېدی، تاسو نه مخکې د الله منونکي د عقیدې د توحید علم بردار د هغوی په سرونو باندې ارې کېښودې شوې، په اروبان اوسيري لشو دو ټوټي عقيده د توحيد پر نه خوده د اوس په نو په ګومن زبان دي دا غوينه غوخي چې دین روشو کېلې شوې لیکن غوي عقيده د توحيد پر نه خوده اي خدا زما د الله په ذات قسمي چې دا دین به یو ځل دا دین اسلام دا به خدای پاک یو ځل مکمل کړي او داسې وخت به راشي چې د ځمکې د یو سر نه به تاسو بل سره پورې مزل کوې سفر به کوې د الله د ذات نه علاوه د هیڅ څیز نه به ستاسو یره نه وي تاسو له به خدای پاک دومره د آرام او د خوشحالۍ او د سکون ژوند درکړي خفکی گئی ما دی خبرو دی تو قرآن کی اللہ فرمائی فَإِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ اِنَّمَا عَلْعُسْرِ يُسْرَ تکلیف پسی اسانتیا رازی غم پسی خوشحالی رازی اور خوشحالی پسی تکلیفون اور غم رازی تا دنیا قانون دی اللہ فرمائی اور تا حسطہ دا غمخ کی مثال نہ دی اللہ فرمائی وَمَذَا مَثَلُ الْأَوَّلِينَ د مخکنو قومونو مثالونه ستاسو مخکې دي هغوی سره دغسې شوي دي نو تاسو پریشانه کېږم الله پاک فرمایي ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوئ ان تدخلوا الجنة چې تاسو به داخل شئ جنت ولما یاتکم مثل الذین او حال دا ده چې لا نه دي راغلي تاسو ته آیا نه دي راغلي تاسو ته مثالونه د هغې کسانو خلو چې تیر شوي دي من قبلکم مخکې ستاسو نه مستهم البأساء رسیدلی وغوی تا سخته و برا و تکلیفونه بأساء فقر و غریبه تا وی بأس او ذرا وی بیمارو و تکلیفونه تا نا اغوی باندی فقر و غریبی مراغلی و اغوی باندی بیماره مراغلی وی مصیبتونم پی راغلی و زلزلو او خوزیدلیو دا د یو طرف نه به غمونه رالی پریشانۍ رالی داسې بیا یوړو د بل طرف نه د یو طرف نه پ یخې هواګانې راتلې او د بل طرفه پ ګرمې هواګانې راتلې کله به یو طرف ته وړلې او کله به بل طرف ته حتی تر دې حده پورې یقول الرسول چې اوبه وی پیغمبر والذین او هغې کسانو آمنو چې ایمان یې راوړی و معهو سره ده دغه پیغمبر نه هغوی به الله ته سوال او زاری شروع کړل متا نصر الله کله به یې امداد د خدای پاک یا الله ته به مونږ سره کله امداد او نصرت یعنې دا تکلیف چې ډېر شي بیا کله کله سړی په خپل ایمان ویرېږي چې هسې نه چې زما په استقامت کې فرق راشي هسې نه زه دا حق کلمه پرېنږدم د دې تکالیفو د لاسه نو خامخا سړی بیا خپله عاجزي الله ته وړاندې کړي چې یا الله ته استقامت مو نصیب کړي دا خو زما د برداشت نه بار کېږي دا تکلیفونه او پریشانۍ خو د الله وعده ده الا خبردار ان نصر الله قریب امداد د خدای پاک ډېر نږدې دی الله به ستاسو امداد وکړي نو الله وایي پریشانه کېږی مه او بل دا ده چې تاسو د جنت خوازګار یې ټیک ته دې دنیا کې به دا غمونه پریشانۍ تیر شي دا خو لږ ژوند دی لږ ژوند دی ډېر لږ دی دا به تیر شي دایمی نعمتونه به الله وزه دا کوم که اوس په معمولي تکالیفو باندې تاسو ته ډېر لوی نعمت او همیشه ژوند د خوشحالو او د عافیت در کوم نو هغه ښه نه دی دا تکلیفونه خو د هغې په مقابله کې هیڅ هم نه دي نو الله فرمایي تاسو پریشانه کېږئ دا خو د جان قرباني ده بیرستو آیات کی یسألونک ماذا ينفقون اللہ وی چی کلا تاسو بانده و مالی ده قربانه از میخت اللہ کی نبیا با تاسو مالی قربانی کوئی کلا چی تاسو نمطالبه اکلیشی چی ده اللہ مال ده ده اللہ پلار کے خرچ کے لکسین ده چی ده اخپل جان محبوبه ده دغسې دا مالم محبوبه ده چې تسینګه دې محبوب جان قربانی ورکې تاغه سي دې محبوب مال قربانی م الله وي ورکا د دینم چې دین مخوانره نو الله دې بل یاد کی د مالی قربانې حکم کوي. يسألونك ماذا ينفقون صحابي تپوسك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم دا الله پلار کی سخرج کو او کم دے کی خرج کو سم مصرف مصرف ما توخا سوال کی یو شق ذکر دا بل شق نشتا صحابه کرام پا طبیعت دا میں اللہ پویو دا غوی پا مزاج پویو ماذا ينفقون صحابي تپوس کی سخرج کو نہ سے خرچ کی دا دی جواب نہ اور کئی چہر سے خرچ کے نہ خرچ کے ڈیر خرچ کے اغستہ کار دے ہاں مصرف پا اللہ و عزت و خیر یہ پیغمبر ادوی تو مصرف و خایا چرا مال کم دے کے خرچ کو دا صدقہ کم دے ور کو نو تو یہ پیغمبر دا مور و پلار لور کے رشتہ داران لور کے یتیمان و مسکی دا مصرف و تو خایا صحابہ کرامو پیغمبر علیہ السلام نہ ډیر کم تپوسونه بکول قرآن کې زه مخکې راغلی تیر شو چې الله پاک منی کړی چې تاسو به زیات سوالونه نه کوئ د مخکې قومونو په شان تپوسونه مه کوئ تاسو ته به په هغې کې تکلیف جوړ شي نو صحابه کرامو به تپوسونه نه کول په دې انتظار به یو صحابي فرمایي مونږ به په دې انتظار وو چې کله به یو دیهاتو نه یو دیهاتي سړی راځي چاغه د پیغمبر علیه السلام نه تپوسونه وکړي او زمونږ په علم کې اضافه وشي ځکه د دیهاتو خلک هغوی پوره آدابونه هم خبر نی بس پیغمبر علیه السلام نه به تپوسونه کول بیې درېغه تپوسونه به یې کول او بل د هغې یو غټه وجه وه د مدینې منورې صحابه کرام هغوی خو هلته اوسېدل پیغمبر علیه السلام سره به هر وخت ناست پاس او دا دیهاتو خلق دا نیرون لری لری نبرات لل کلا کلا برات لل ستا افتا کی میاش کی ستا برا پیخ بے اکڑا نو آغی بزان سر دیری مسئلے بو تا پیخ شیوی نو بیا بے خامقا دا آغی تپوسو نا کول مجبوری و نو تپوسو نا با آغی اکڑا نو صحابه کرامو با مآغاز دکڑا خب اخپلا دا ادب و احترام دا وجه نا بے دیر تپوسو نا نکول صحابه کرامو مفسرین لیکلی دي چې صحابه کرامو په قرآن مجید کې اول ځله تپوس راغلی دی په دې کې دیارلس ځله تپوس صحابه کرامو کړی دی دیار ویسألونک ویسألونک دا دیارلس ځله راغلی دی دا صحابه کرامو تپوس کړی دی مسلمانانو او دا څلور ځې دا کافرو تپوس کړی دی او پیغمبر علیه السلام جواب ورکړی دی قرآن و تجواب ور کرده ویسألونک ویسألونک دا اول لزل راغلی نو دیز اکن مسلمانان تپوس کئی صحابی تپوس کئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخرش کو دا اللہ پلا یسألونک تپوس کئی تانا اے پیغمبر ماذا ينفقون چه سخرش کو دا اللہ پلا قل تو تو آئے پیغمبر ما انفقتم اگا چه تاسو خرچ کوئے چه سو خرچ کوئے اگا تاسو خواہ دا من خیر سمال نزو تا مصرف خیم فلیل والدین کلک خرچ کے او کدے خرچ کے خو مصرف یہ داری چه اول ستا دا خیرات او دا صدقی حق دار اگا ستا مورا پلار دی تدین ادام معلومی گی چې دا فرض صدقه نه خی زکات نه خی زکه مور او پلار باندې زکات نه کی رونه خويند چې تاسو سره پاندی والے کې شریک وي تی کفالت کې نو اگر رونه خويند تم زکات نشي ورکول بچو ته هم نشي ورکول د دین امراد دل ته نفلی صدقه ده نو نفلی صدقه دا غیر اون بے حق دار خپل اهل و عیال دی اهل و عیال کی بیا دا طول نزیاد حق دار اغا مور و پلار دی ذکر مور و پلار تلوی کردی اوس اغا کمزوری دی تا لاستا لاستا ناستی تا تا محتاج دی نو تا چی رون بے خیرات و صدقه که نو اغا مور و پلار لیوز نو الله وی فلی الوالدین مور او پلار تا وای ولا قربین او رشتہ دارانو ته ورک پر رشتہ دارانو کی نزدې رشتہ دار چې دینو هغه دا بچی دی خزه ده رونو خویندې دی په دې باندې خرچه وکړه ځکه پیغمبر علیه السلام مونږ د دې نه منع کړي یو چې تاسو ټول مال واخلئ او د الله په لار کې خیرات کړئ او خپل بچی نار پرېږدئ نه زیات حقدار د ستا د صدقې ستا د خیرات هغه ستا بچی دي ستا اهل عیال دي د هغې نه وروسته چې دي نو بیا نور خلک دي نو الله فرمایي والاقربین رشته دارانو ته یې ورکړي په رشته دارانو کې وروڼه او خویندې نفلي صدقه خو ورکې به فرض زکات که چېرته هغوی پرورش ته کې ستا په کفالت کې وي نو بیا خو فرض زکات نه شي ورکولی او که نه رور دی خور د واده شوې ده رور دی د هغه خپله انډیوالي ځان له ده خپله ګټه وټه ده نو که هغه غریب وي نو هغوی له زکات هم ورکولی شي او نفلي صدقه هم له ورکولی شي نو الله فرمایي چې و رشته دارانو له ستا دا صدقه د هغوی له ورکړه والیتامه او یتیمانو ته ورکړه والمساکین مسکینانو او محتاجو خلکو ته ورکړه وابن السبیل او مسافرو ته ورکړه مسافر د سفر په حالت کې دی غریب دی پیسې ورسره نشته د هغه امداد وکړه اګر چې هغه په کلي کې مالداری خو چې د سفر په حالت کې غریب دی نو امداد یې وکړه صدقې ورکول او صدقه چې دی نو دا خو مالدارو له هم ورکولی شي مالدارو له نه بلکې کافرو له هم ورکولی شي نفلي صدقې خیر خیرات ته وکړو په محله کې درسره اندوان اوسېږي سیکان اوسېږي یا نور خلک اوسېږي کافر هغوی له هم صدقه ورکولی شي خیرات ورکولی شي نو الله فرمایي چې دا مستحقین دي دوی ته چې دی نو صدقې ورکړي وما تفعلوا من خير او هغه چې تاسو کوئ څه نیکي فإن الله به عليم الله په هغې عالم دی الله په هغې عالم دی یعنی الله ستاسو نیت ته ګوري ستاسو اخلاص ته ګوري اوس الله اندازې مقرر کړي دي د چا اخلاص چې لږ وي نو الله یو په لس ورکړي او بیا چې څومره اخلاص زیاتېږي نو یو په اویا باندې الله ورکوي یو په اووه سوی ورکوي یو په یو لاکې ورکوي او دغسې یو پسې ځه الله وایي زه بې حسابه بې کتابه بیا ورکوم داسې نو څومره اخلاص زیات وي الله وایي زه ستا د اخلاص نه خبر یم چې ستا څومره اخلاص په کار دا ده چې نفلي صدقو کې مونږ لږې او زیاتې ته ونه ګورو روپۍ او یو لاکو ته ونه ګورو بلکې اخلاص ته وګورو یو سړی دی یو روپۍ د الله په لار کې صدقه کړه خو اخلاص یې د یو لاکو الله ولی یو لاک ورکوي بدله او یو سړی دی هغه یو لاک روپۍ د الله په لار کې صدقه کړي خو د هغه اخلاص هغه د یوې روپۍ برابر دی الله هغه له بدله اومه قمره ورکوي زیاته نه ورکوي ته یو لاک پرې بدله درکړي ته یو کروړ یې نه درکوي نو الله فرمایي چې ستاسو اخلاص نه زه واقف یم عالم یم نو تاسو ځان کې اخلاص پیدا کړئ دې وروستو آیات کې کتب علیکم القتال وهو کره لکم الله فرمایي جن د مجاهدې تیر کړه که د مال د قربانۍ وخت راشي مال خرچ کړه الله په لار کې که د جان وخت راشي جان قرباني کړه تا ته خو به دا کارونه ظاهري د نقصان ښکاري مال خرچ کول جان بیلل دي جان ته دو لګول دي دا خو ګران کار دی دا به ته بد ګڼې چې تر کومې پورې به زه دا زکاتونه ورکوم دا صدقې به ورکوم دا جهاد به کوم دا تکلیفونه به برداشت کوم دا وینه به تویوم اخر تر کومه پورې الله فرمایي چې دا به ته بد ګڼي، خو دا ستا د فیدې سیز دی. اوس هغه فایده تا ته ظاهري نه ښکاري، خو الله فرمایي د هغې نه خو زه واقف یم که نه. تا ته خو صرف دا ښکاري چې یاره مرګ دی، خو دا درته نه ښکاري چې ستا سترګې پټېدل او جنت ته تلل دا بره سم دي. ستا یو قطره وینه چې ځمکې ته لا نه رسېدلې ستا ټول ګناهونه معاف شي او د جنت حورې تا ته ښکاره به شي. سا خو تا ته نه ښکاري که نه. الله فرمایي دا دومره لویه مرتبه پرې زه درکوم په دې معمولي جان باندې، او دا خو به اسې مرې ته. دا خو که ته نن میدان جهاد کښې مړ نه شوې نو سبا به په کټ پوزي باندې مرې. نو که ته په آرام پروت یې اوم به مرې، او که ته میدان جهاد کښې نو اوم به مرې. نو بیا میدان جهاد کښې مرګ ولې نه خوښې؟ مرګ خو اسې هم شته. په میدان جهاد کښې چې مړ شوې نو ستا د هغه دایمي ژوند هغه د مزو او د خوشحالو شو، او که په کټ پوزي مړ شو نو بیا خدای خبر چې څه به در سره کېږي. دا حسابونه کتابونه او دا د قبر او دا د حشر او دا پل صراط او دا قیسې، نو د شهید دپاره خو دا قیسې نشته که نه. د ډېرو غمونو نه به خلاص شي. اوس الله فرمایي زه د هغې نه واقف یم، ته خو یې بد ګڼې، لیکن بل دا ده چې ته به نن تکلیف تېر کړې، ته به نن وینه توی کړې، ته به نن خوله توی کړې، خو ستا بچي ستا را روان نسل هغه به د امن او د خوشحالۍ ژوند تېر کړي، ایمان سره ژوند به تېر کړي، اعمال صالحو سره به ژوند تېر کړي. دا ستا د قربانۍ برکت دی. دا مونږ ته وګورئ نن چې نن مونږ کلمه وایو، مسلمانان یو، د مسلمان په کور کښې پیدا شوي، دا خو مونږ د چا د برکته؟ دا خو چا وینې توی کړي دي که نه. نن مونږ ته د مور په غېږه کښې چې دی نو کلمه نصیب ده. نو اوس چې مونږ یې قرباني ورکړو نو سبا به زمونږ بچي هغه به د امن او خوشحالۍ ژوند تېر کړي. تاسو وګورئ نن دنیا کښې مسلمان دی قربانو سره مخ دی، افغانستان کښې، عراق کښې، فلسطین کښې، شام کښې، مصر کښې، د دنیا کومه خطه چې دی مسلمان لګیا دی قربانۍ ورکوي. نو ټیک ته نن تکلیف دی، خو زمونږ را روان نسل هغه به امن سره ژوند تېر کړي، خوشحالۍ سره به ژوند تېر کړي که مونږ دې امتحان کښې کامیاب شو. او که نن مونږ سستي وکړه، آرام پسندي وکړه او تکلیف هم برداشت نه کړی شو، نو مونږ به هم ناکامه شو او زمونږ را روان نسل هغه به هم ناکامۍ او تکلیف سره به مخ. نو الله دې ځای کښې فرمایي چې زه ستاسو په خیر او شر باندې ډېر ښه پوهېږم. کتبه علیکم القتال، فرض کړی شوی دی په تاسو باندې جنگ، قتل، قتال، وهو کره لکم، او دا بد ګڼې تاسو، دا خو تاسو ته بد ښکاري، سخت ښکاري، تکلیف دې ښکاري، خو عسا قریبه ده ان تکرهو شیئا، چې تاسو یو بد ګڼې یو څیز، وهو خیر لکم، هغې کښې به ستاسو دپاره خیر وي. خیر دی که نه، شهادت، شهادت لویه مرتبه، د آخرت خشته ژوند، ستا د را روان نسل بقا، دا پکې خیر دی. وعسا قریبه ده ان تحبو شیئا، چې تاسو به خوښ ګڼې یو څیز. نن خو به ته وایې چې زه په آرام ژوند تېر کړم، ټیک ده، ته خو په آرام ژوند تېر کړې. وهو شر لکم، هغې کښې به بېخیري وي ستاسو دپاره، بېخیري به دغه وي چې د قبر حساب کتاب سره به مخ شي، د میدان حشر تکالیفو سره به مخ شي، د پل صراط تکالیفو سره به مخکې مخ شي، او که مخکې بیا پته نشته چې جنت ته به لاړ شي او که به لاړ نه شي. او ستا بچي هغه نه را روان نسل هغه به هم تکالیفو کښې او پریشانو کښې وي. وهو شر لکم، هغه به شر وي ستاسو دپاره. والله الله پاک یعلم عالم دی وانتم لا تعلمون، او تاسو نه پوهېږئ.